valtio-oikeus, jonka Euroopan unionin sopimus on Suomen valtiolta kieltänyt, palautetaan takaisin ja pankkitoiminta kansallistetaan. Suomen valtion kansallisella keskuspankilla tulee olla oikeus luoda rahaa, ja velanotto ulkomaisilta yksityisiltä pankeilta on lopetettava välittömästi. Vaadimme, että kansallisen keskuspankin toiminnan ja rahan luontioikeuden kieltävän ja Suomen valtion itsenäisyyden mitätöivän Euroopan unionin sopimuksen hyväksyneet ja allekirjoittaneet henkilöt asetetaan syyttämään.